धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को संदूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाजें सुन के रहट की आवाजें क्यों लगे कहीं शहनाई बजे लगे कहीं शहनाई बजे आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है अंगड़ाइयाँ लेती है जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जो जीवन का सुख देती है इस धरती पे जिसने जन्म लिया उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती खिलते हैं अमन के फूल यहाँ खिलते हैं अमन के फूल यहाँ गांधी सुबह गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन